نماز، روزہ، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، یہ بھائی کہے گا میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھائی کہتے ہیں میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں. میری اور آپ کی نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہونی چاہیے جو کلمہ پڑھتا ہے، جو شرک نہیں کرتا. یہ نقطہ نگاہ شریعت. کیوں نہیں میری نماز ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ میری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے. سیدنا عثمان کے قاتل بلوائی، میں صحیح بخاری کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، محاصرہ کیا ہوا ہے، کس کا؟ خلیفۃ المسلمین کا. آگے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ بلوائی نماز پڑھنے لگے ہیں، ہم کیا کریں؟ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ سیدنا عثمان نے فرمایا الصلاۃ خیر من ھذا، نماز بہتر ہے، جو نماز پڑھ. یہ نقطہ نگاہ ہے جو صحیح بخاری کی روایت دے رہی ہے، اور خلیفۃ المسلمین کی فام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی ہے. اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی نعوذ باللہ من ذالک آگے نکل گئے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے معاشرے کو خون و خون کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ اپنی غلط سوچ سے، غلط نقطہ نگاہ سے، جہالت سے، دین کی عدم فہم سے. پتہ ہی نہیں.